الکلمه لفظ وضع دا لفظ وضع دا تاریخ کی کلمه ده صدق کی دا لفظ لفظ کتای دو غلا جائے چلا پا ترکیب کی خبر دا جی حل کلمتی ده نیکی صدی برمی اطراز آئی چیز مطلع و دا خبر کمیان چیزو مطابقت پا تسکیب تاریخ کی ضروری ده نیکی تو لفظ ویل دانا مطابقت پا روائی بلکی پچار دادو چا لفظ جواب مطابقت کے مقدار دے خبر تصدیق کا نشی دا اول واجب ضروری وی کہ پیدا شرائط موجود ہیں اکرا دا شرائط نہیں موجود گا مطابقت میں یہ سر دادا نکلا خبر موجود ہیں مستقی دا مطلب کہ ایک مفائل کو کچھ بس مصابعہ جس کے لیے جمازی مزاگرہ کرنے ہیں اور دولتا ہو مہر کلا جدا شرطا ہے لہذا پا الکلمت رضو ترا اعتراض نواری دیوی لیکن دولا خبر مستقین دا لفظوں بلکہ مصدر ہے صلح مصدر کو تبا مستقین کہ ہم مستقین ہو جائے دوائیم شرطی ہو جائے کہ داگا خبر چکن دائی مطلاو خبر دوارا اسمائن ظاہرین دی نو اعتراض دانش جوارے وحیا اسم و فیل و حرف من ورخ دی برا دی یہ مطلا اسم و فیل و حرف معتوم از اتنے دا خبر انتلاو دا خبر کنیان کی مطابقت نشتا لیکن مطلا معانس کا ہے یا خبر مذاکر دا اسم لفظ وذكرنا ضروري کہ مبتدا ضمیر دا اسم ظاہر مرے دریم دا خبر چې کوم دی دا حامل وی د ضمیر د مبتدا سره یعنی په دا خبر کې ضمیر مو مبتدا ته ورځي موږ چې اتر ول زین ابو تکر ما هو جور مو تن عم من زین ابو تکر ما هو جور ما تو ما ته مبتدا هم تن عم خبر ده موږ ته خبر دای مستقی پدې کې زمير نه ستا چې ابي مبتدا ده او مطابقت نه ستا چې مبتدا مو انته زين ابو سكر او مهجور او انته چې معيالي او خبر نه ذکر نه سروران مبتدا او ذات کی صفت نه وي چې سلی کې مذکر او مؤنث چې پاتې مذکر او مؤنث بر باندې چې ذات کی صفت نه وي چې ادم مذکر د برات لای شي او د مؤنث پر باندې نو نو چې اعتراض نو ورې دي او الامه اجاریه سره ګوره د مبتدا مو انته الامه امرأة او خبر مذکر دی پر لفظ جاری ہوندی دی دولا مطابقت ذکر نای کردی دا خبر فاعل وزن نای پا مران مفهوم فاعل پا وزن کی اسم صفتی روشی فاعل پا وزن اسم صفتی بھی پا مران مفهوم نو آت مذکر و معنیت آغا تا صفت مشترکانی آد مذکر دی برا صفت لیتی او دا رجل جاری کن امرأة جاری یا مثلا فاعل په معنا د فاعل دا څه ده فاعل په معنا د فاعل کې اکه ها د مذکر معنا غوړې باندې پته کوي لکه امراه صبور رجل صبور نو دی ور په دې د غوړې باندې پته ده خو دا په ټول او په مطابق شته دا کله باندې پته کوي یا مثلا اسم تنظیم مستعمل په معنا سره الصلات خير من النوم لکه دا خیرو صفات کې غوړې کې صفات دا صفات یې خپل بدایي اسم فاعل او صفات مذکر نه کوي دا یو صفت دی غادو ولکه موږ پر معنا بربان دا چې کله چې موږ تنظیم او تمام تنظیم سره شي نو اکه مو کوي موږ ذکر وی هم اکه معنا کوي هم دا معنا څه دی پر مفرد مو ذکر سره راځي او وجه دا دی چې کتا علماء ته نصف یو کلی نو د په زمینا وی یا وخت ذکر کوي یا ورته تمام څه ذکر کوي زمين شبه ته اتصال دی وځي نه خپل کو بخښه تنظیم کې لای شي نو شبه ته اتصال دی وځي نه دا څه نه کوي چې ذکر کوي یو دې په خلیا دغه خدا باندې راځي چې دا هغه څه دې من دې وجنا دې افعال تنظیمي دې افعال صفات سره فرق وایي چې دا من نه دې سره دې افعال تنظیمي او افعال تنظیمي خاص نه ده دې وجنا دا څه لکه دې څه دې اسم تنظیمي نو که مخکې دا هغه علامه یې تنظیمي جوړې کړې نو لازمه ټول چې علامه یې چې په مان دي کوي جوړې کړې او علامه یې تنظیمي کلمې دې په اخر کې او که په دغه لپاره زمونږ نه ورته جوړې کړې مثال پتہ ور بیا واخه د علامه تنیس یو کلمې کې خیر نه جری د کاولې په بلا کلمه کې نه نه دان دی دا مزید واجب نه کلام تعالی خاطر نه دی انسان څه دا ده چې دا خبرو چې پته مختصاد مو انا کنه قوا مطابقت نه درلی دا الامراۃ حائض نه ګور خبر مذکر دی او مستقی دی په دته زمين مذکر دی مطابقت بیا نشتا خبر مذکر کی غادو لیکن حائض حامل اسماء دا صفات مختصر معنی دا دائی صفت التفسير على ما تنين تريد برا ولا تريد انتباه كذا غير فرنسا يقول هذا انتباه نبي لذا تخاف تراي كذا هامل تراي كذا نبي من هو وجه انتباه يقولين من أرتك على ما تنين تريد برا إثنان فذا شرائط تريد أخذ إلى ضمن مطابقات شرائط فذا شرائط موجودة من المقتضى وجه خبر من أرتك مطابقات لازمية استقلال دا شرائط نبي نبي أقوم مطابقات ممتنع وقرار كتير ممتنع مدام اطلاق فضل تاخد باقي ده اللي سوي كان متابق كاري كان متابق كاري من متانف دا عدم متابقة تبير التلجيح وده او متابقة حتى كي شدع اللفظ من قوية لفظ تنمي مولي بل كي فشا دار سمتابق كي دكر كرا واي لفظ تنمي بلي واي نلا مجواب لك كي مراجع جلالة فقط بلك افتصادة فقط بلك لكن يوجد تلفظ لفظ تنمي واي يورثه إذا عمل يدور بحقه فكما من ذلك درجة أو ورثه مفتة تنيئي نفع إبارة إذا در من ذولا جميع أو خير الكلام ما قل ودل ولم يمن لا حديث تاي إذا يتر كلام عودة كامي وفقل معنا ذلك قل يدينا وزعاء كثي بدوني كثير دليل وزعاء تاريخ أولا بيه شو وزعاء قلوغة إذاتا يلي كإسلاح إذاتا يلي بكتا ذلك عبارات وزعاء ما دي في غالي تفهمه أولا تلاقي كيف تشريخ وضعاتك دي مصدرك وضع تشريخ وضعاتك مصدرك أو ذلك مثلا تدري هذه كيف ما دي في غالي ده ده تفهم ذكا تلاقي وقت قانون ده كفاء أو زخط ما بادير كفاء أو زخط مشتاكات إذا در مدار فخفاء أو زخط ما بادير فهو مستقی کے خفا کی بھی داولی بھی چیزا مزدر کی خفایی فهو مستقی کے وضعات کول اخلاقی کے مزدر یہ واضح درانگی خفا و وضوخت جوعی ایدر در مدار چاہ لائی فخفا و وضوخت مفردات لائی فهو جمع کے وضعات کول اخلاقی کے مفرد یہ واضح کہ مفرد یہ نئی واضح خودی کا وضعات مزید واجنا وزعاه قول مستقی دائی مزید غادو من ازد خفاء و مزید مشاکر موقف تائی و مزدر کری دکا یہ جاک مزدر وزعا سی ال وزعا من وزعا پر اصلاحی جعل سیئی سیئی در سیئی آخر گرد اول دی وزشی فزید بزید او پر اصلاح کی تفصیل سیئی در سیئی دی وزشی تفصیل سیئی بل فراح بحيث فلا جدان ترى دانا منا تعليقين مطاء اتنكا شكلا تلافظ وشي فدفتر اول ولكا دفتر اول قبل دا الفاظ مولا او قوخصة يا ادراك وشي دشي اول ويود حواس حنقا ظهرا ترى اسفل منا ادراك وشي دشي اول ويود حواس حنقا ظهرا ترى تيكا دفتر كترا قالوا كلاري اسفل من بلايكين یعنی وہ جس طرح تعلق رہا جو اندلائی کی جی یا پا قوت ایرا نسا مانی میری یا پا قیز مانی میری یا پا سنگم میری یا پا زبا کر مانی میری منتقلہ تعالی خط سے آوال ہوشی یا احساسی ہوشی مفوح مردن ہو شرک شانی فدر واسلی سے مانی میرا سلی خانی مدف سے آوال تا لفظ یای تا لفظ ہو یا لتا مطلق دار یای تا غیر لفظ ہو افشای کے سنگتا تو یای معنا و معنا بعد وقت کیسے اعتراض ہے کہ تاریخ سے وضع یہ جامع میں احفل افراد ہے میں حارس کا وضع جا حرف برا تو برا حروف کی جو حروف المعانی آوض علی برا المعانی دی اور سرد دینا کہ کرا پدی تلافظ بشی نو افشد انسانی تلا جدی مانا دا اپنا سانس کی لکا کلمات من کلمات فی تلافظ کرو کا من لکا حلیم من ذکر کرو لانی لفظ من تلافظ بشی کانا بدا کی آوال من أغافة إثنى بلك ما رأيه أفضل فرما لي بلك أول ما يميلي فكلا الزامي مال فرائي يا إثنى فرائي يا فين ثم تا أطلق تعريف نوال من جواب لك لك تعريف كيف يمكن لك متا أطلق مراد فإطلاق سرع إطلاق تحقيق شو قد أشري أول بني من قد غلبت مني تحقيق تلاف الوشي أو إطلاق تحقيق بخر كدارة سارا للزامي مني سارا دي زمان دي زمان مال سارا دي يا كده ويام جواب مراد په اطلاق سره دا دی چې دا نامونه تلفظ کوو شي چې کوم نامونه تلفظ دا اهل لسان ته کوي په خپل محاورات کې چې متمروي اهل لسان په خپل محاورات کې د پوره د بیان د مقصد کوي کوم نامونه تلفظ مقصود دی هغه نامونه تلفظ دی چې په هغه طریقه باندې دي چې استعمالوي عربه په خپل محاورات کې محاورات منا مخاطبه اغه خبرې یو بل دي کوم خاطر سره ګرځي له پورا دی بیان دی مطلب اسلام کا دین نه وتا مراد په طرف سره دا نه منه طرف دی چې د عرب د استعمال مراد دی دی د استعمال او استعمال د عرب د خاص هر کې دا نه منه دی چې خلق دې مستمر بیا اثر دې زمينې استعمال دي ځن تا نه کوي او چې کله هر سره دې زمينې نه دي معنا دې دې وجه نه تاریخ دې نه نو الله کلمۃ اللہ نو بوځه لما کلمہ ابل بوځه جو ودا دې پر لما په دې معنی چې په دې اعتراض دی اول بده معنا بیان چې معنا لغت ای المقصود مطلق مقصود ته دی او په اصطلاح المقصود به شیء په بل څه نه کوي اعتراض دا ده چې دا معنا تکرر مفعل و مضمون او مفعل کې دوا احتمال دي یا چې غادر ځي لکه مضر ابو تکای او یا چې غادر مصدر یې نه دي لکه دغه مضر مصدر یې نه دي دا یې چې وی مصدر او مصدر په دې سره دي وی مصدر لکه ضرب په اوار کې نه دي کړی مضر ابو ضرب غسل غسل نه مخکنه بنده تا مدره نیم نیم مصدر تا اول اینیم پا دوزی که که کمی او خونه نتایی دکا چی که چیز تا تا داده زرب که غاو خونه لطا جمعه از کلمه آغلا بوده که واده میدی زیده کس کوله دی برا لطا جمعه دی کس کوله لطا جمعه غلا تا دو مقصود کدرا تا تا جمعه دو مقصود هم کلمه آغلا بوده که واده میدی مقصود دی نتا کلمه اینی کلمه دا جل بزاید که څه په اړه د مقصود د متکلمین چې د کومه معنا د او متکلم او کچته د معنا چې غاده مصدر کې نشي کوم کول معنا مې دا وتا چې کلمه هغه له بده چې وځي د څور د کار کول دا مصدر کې معنا نو جواب دې جواب ده چې دولت دا یا مصدر نه نه دی او یا ځر تر هو په معنا د اسم مصدر نو معنا په معنا د مصدر معنا دی چې په معنا د مصدر وګو معنا دې مقصود دی نو په معنا دې معروف دی معنا دې مقصود دی ویلې لکه چې دا قاعده ده چې کله ظرف په مصدر په خپل معنا کې متعذر شي نو یې غنا تعلیق په اسم مقصود دی د عربی عذاب داخل دی چې په کوم دي کې کله ظرف یا مصدر یې استعمال کړای وي او په خپل معنا کې متعذر وي په دې سره تعلیق نه شي په دې سره تعلیق نه شي په اسم مقصود معنا لکه دا نه کوي عربی ای هذا ضرب الامير دی وته تا کله کنا کو هذا ضرب الامير دې په دې کې ګورا دا ضرب مصدر په خپل معنا کې متعذر دی لکه چې حمدي په هذا دا ضرب نه دا مضروب دی نو یې ولا مصدر په دې ټول په هذا مضروب دی یا مثلا دې اشاره او عربی ای هذا مرکب الحال دی نو دې اشاره او کیمت په ځای کا کو امر کبن دی امر مرکب دی مرکب خو هغه دینه کته نو زر په معنا کې متعذر شو نو کوم نه اورنه وړي ها دا مرکوم زر نه یا جواب دا زر په خپل دې څه څه راځي او په تاسو سره و معنی ګنا بیا اعلان مرمین په کې وشه واو یې بده روغه او لازم ځکه کنه واو یې په کوم ضمن معنی ګنا ما قبل ما بقى قبل لا معنی ګنا بیا مخالف بیا تفسیر کوي چې یې ځنه قبل کړه دې په الی بدل کړه امه په بدل کړه قبل بدل کړه ما مزه په ګل کې راځي دا څنګه معنا به مو څه اخري تر دا ده چې ذکر دې معنی ورته وګ انا دا لغوا او مستقر تکرار دا په ودا کې د نوو معنا ته ځم دا او د څه ځای تفصیل څه کې به شي کې چې څه دې نه ورته وګ معنا نو بیا معنا به جواب دا ذکر دې معنی ورته وګ انا دا د نوای په تدریج د وضع دې دې معنا اما ودا به دا دې معنی حدې کې شي دا دې ځای کې یو دغه ځای نه ونه حل کړي نو صرف په دې کې دا معنی په تاسو کوم ځای کې تفصیل شي نه معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپل دې معنی خپ